NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Met veel bombarie kondigde Hugo de Jonge vorig jaar een tweetal corona-apps aan. In het boek Code Rood doet onze politiek duider Peter K. uit de doeken wat er achter die aankondiging zat en welke paniek het ontketende bij het ministerie van VWS. Je hoort er zo meteen alles over, maar eerst harde woorden van de autoriteit persoonsgegevens over de Belastingdienst. Dat en nu veel meer in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. De Belastingdienst heeft jarenlang de wet overtreden met een zwarte lijst om fraudeurs op te sporen. Dat zegt de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Op die lijst stonden zeker 270.000 namen. Verslaggever Emma Jackson volgt het allemaal. Wat heeft de Belastingdienst nou fout gedaan volgens de autoriteit? Ik hoor niks. Omdat ze mogelijk fraude hadden gepleegd. Emma, daar ben jij. Daar ben je. Ik stel je de vraag even overnieuw. Wat hebben ze fout gedaan volgens de autoriteit? Heel erg veel. Ze hebben een lijst bijgehouden van mensen die ze extra in de gaten wilden houden, omdat ze mogelijk fraude hadden gepleegd. Nou, dat dat niet goed door de beugel kon, was al bekend. Die lijst is ook buiten gebruik gesteld. Maar nu blijkt, ze hadden er geen geldige reden voor, geen geldig doel. De gegevens klopten niet, ze werden niet goed beveiligd en veel te lang bewaard. Dus de dienst heeft bijna alle beginselen van de privacywet geschonden. Dat zei de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Aleid Wolfsen. Ik kan u vertellen, zo zou het hebben we bij de autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot de overheid niet vaak gegeten. 1, misschien 2 beginselen overtreden, oké. Maar bijna allemaal, dat is in deze omvang en met zo'n grote groep mensen ongekend. Aleid Wolfsen was dat. Is bekend, Emma, hoe die mensen op de lijst terechtkwamen? Dat kon echt op allerlei manieren. Ze konden bijvoorbeeld echt fraude gepleegd hebben. Dus er staan ook fraudeurs op die lijst. Maar ook een kliklijn of als je ex een tip heeft doorgegeven. Als de gemeente een keer om gegevens van jou heeft gevraagd. Ook als je helemaal geen fraude hebt gepleegd of daar niks mee te maken heeft. En mensen weten dan zelf ook niet van dat ze op die lijst staan. Maar ze kunnen daardoor wel extra gecontroleerd worden of zelfs geen toegang krijgen tot schuldhulpverlening. Dus het heeft wel consequenties. Ja, en nou we dit allemaal weten, wat gaat er nu gebeuren? Een aantal dingen. 1 is, iedereen op de lijst krijgt een excuusbrief. Dat is al in gang gezet. Er loopt daarnaast nog echt een onderzoek van wie heeft nou echt daadwerkelijk financiële schade gehad door deze, doordat ze op de lijst stonden. En het ministerie van Financiën kijkt naar wat zou daarvoor passende compensatie zijn. En de autoriteit persoonsgegevens heeft tot slot ook nog aandacht gevraagd voor het feit dat toezicht en naleving van privacywetgeving eigenlijk nog steeds niet goed gaat bij de Belastingdienst. Ook nu nog. Ook nu die lijst helemaal uitgeschakeld is. En daar is de top van de Belastingdienst voor verantwoordelijk, maar ook de bewindspersonen. Dus daar moet ook nog wat aan gebeuren. Ja, we hebben nog geen reacties gehoord van Hoekstra en zo. Dat gaan we later misschien wel horen. Emma Jackson, dankjewel. De politie heeft in Amsterdam iemand opgepakt die verdacht wordt van oorlogsmisdrijven in Suriname. Nederlander van 55, geboren in Suriname. Volgens de recherche zijn er aanwijzingen dat hij in 1987 een aantal burgers heeft gedood. Dat was tijdens de strijd van het Surinaamse leger tegen het junglecommando van Ronnie Brunswijk. De verdachte zat destijds bij het leger, bij de commando's. En volgens het Openbaar Ministerie vertelde hij zelf dat hij in juni 1987 meerdere mensen heeft gedood. Door een storing bij de organisatie die verklaringen omtrent gedrag uitgeeft, wachten naar schatting 60.000 mensen nog op zo'n verklaring, zo'n VOG. Screeningsautoriteit Justice kampt al weken, 2 weken met een storing. De organisatie zegt dat die te maken heeft met een softwarefout en dat er geen sprake is van een hackaanval. En tot die storing is opgelost, is het onmogelijk om een aanvraag in te dienen. En dat veroorzaakt dan weer problemen in sommige sectoren waar zo'n verklaring omtrent gedrag verplicht is, zoals de kinderopvang en de financiële sector. Het demissionaire kabinet praat in het Catshuis in Den Haag over mogelijke nieuwe coronamaatregelen, nu de besmettings- en ziekenhuiscijfers weer oplopen. Welke maatregelen daar komen, is nog onduidelijk. Er is te veel aandacht voor geweld tegen ambulancemedewerkers, zegt Ambulancezorg Nederland. De brancheorganisatie vindt elk geval van geweld er 1 te veel, maar zegt dat onterecht een beeld is ontstaan dat het aan de orde van de dag is. Wegwerp koffiebekertjes worden in 2023 verboden. De meeste kartonnen bekertjes hebben een plastic warmhoutlaag en daardoor zijn ze lastig te recyclen. Een jaar later, 2024, komen er extra kosten voor plastic wegwerpverpakking van voedsel. En in de gevangenis in Zaanstad is een voetbal onderschept waarin ecstasy, hash, een telefoon en simkaarten waren verstopt. Die bal werd over de gevangenismuur geschopt. Op de binnenplaats zou worden gesport op dat moment. Maar dat ging al niet door, omdat er het gerucht ging dat er tijdens dat sporten iets zou gebeuren. Het NOS-journaal. Bij een internationale actie van onder meer de Nederlandse politie zijn 12 verdachten van ransomware-aanvallen opgepakt. Ze zijn onderdeel van een wereldwijd netwerk van cybercriminelen. Tegenredacteur Joost zelf is, wat was dat voor een actie? Ja, het is een grote actie van politiekorpsen uit 8 landen en ook van Europol. Ook de Nederlandse politie was erbij bij betrokken, het team Hightech Crime. Er zijn 12 mensen opgespoord. Het is me nog niet direct duidelijk of dat betekent dat ze ook allemaal zijn opgepakt. Er is cash in beslag genomen, luxe voertuigen, dure horloges. En er zijn ook echt aanwijzingen aangetroffen dat deze mensen zich ook echt bezig hielden met ransomware aanvallen. Ja, welke landen worden dan genoemd waar die daders vandaan kwamen? Ja, daarbij gaat het om Oostenrijk en Zwitserland. En het waren waarschijnlijk ook echt hele geavanceerde aanvallers. Een paar jaar geleden schreven we ook al over deze groep. En toen bleek ook al dat ze de beschikking hadden over geavanceerde tools, geavanceerde digitale wapens om in te breken bij hun slachtoffers. Dus het waren echt geen kruimeldieven, zogezegd. Nee, wie werden er slachtoffer van die lui? Ja, we weten geen namen van bedrijven. Sowieso bedrijven en overheden richten ze zich op. Ook een aantal bedrijven in Nederland. Ook een Nederlandse tak van een Amerikaans chemiebedrijf. Dat heeft de politie niet bevestigd, maar dat hebben wij 2 jaar geleden hebben we dat geschreven. En dat was dan weer een belangrijke toeleverancier van de kritieke infrastructuur. Denk aan de drinkwatervoorziening, internettoegang. Dat zijn echt de kritieke infrastructuur die ervoor zorgt dat we ons leven zou kunnen leven. Nou, dit bedrijf was daar dus een belangrijke toeleverancier van. Een belangrijke vangst dus van de politie? Ja, dit is echt wel een grote zaak. Het beeld leeft toch een beetje, ook niet onterecht, dat je in principe gewoon kunt doen wat je wil, hè? Zolang je maar bijvoorbeeld weet wie je aanvalt en bijvoorbeeld als je in Rusland zit geen Russische bedrijven aanvalt, dat je dan kunt doen wat je wil als internetcrimineel. Heel vaak is dat ook zo. Dus daarom is het ook wel belangrijk voor de politie om te laten zien van kijk, je komt er dus niet mee weg. Joost Schelvis, dankjewel. Ruim 2 directeuren en een manager van een uitzendorganisatie in Werkendam moeten in totaal ruim 2,5 miljoen euro terugbetalen die ze hebben verdiend met het uitbuiten van Filipijnse matrozen. Die matrozen moesten in de Nederlandse binnenvaart werkweken maken van 85 uur. Overwerk werd niet uitbetaald en ze kregen ook nauwelijks te eten. De 2 directeuren van die uitzendorganisatie kregen eerder ook celstraffen en de manager kreeg toen een taakstraf. In New York wordt gedemonstreerd tegen de vaccinatieplicht voor ambtenaren. Na vandaag moeten alle ambtenaren daar aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. En als je dat niet kunt, dan krijg je onbetaald verlof. De New Yorkse brandweermensen zijn het er niet mee eens en hebben de rechtbank gevraagd om de verplichting te verbieden. De voorzitter van de vakbond is boos op de burgemeester, de Blasio. We had thousands of tests and under a 0.5% positive for firefighters and fire officers in the FDNY. One person is making this mandate happen to the fire department, even though we're successful. That's Bill de Blasio. That's our mayor imposing. De politievakbond in New York probeerde ook al om de vorm van vaccinatieplicht in te laten trekken, maar dat verzoek werd woensdag afgewezen. Het is bijna 9:09. Het weer nog zonnig. Later meer bewolking en vanavond wat regen. Het is 16-19 graden. Morgen wat regen. In het zuiden ook wat zon. En morgen wordt het een graad of 15. Dan is er verkeersinformatie naar de ANWB. Tim Schaap. Verspreid over het land staan een aantal files. Maar over het algemeen leveren ze ongeveer 5 minuten vertraging op. Wat wel opvalt zijn 2 files. Om te beginnen op de A7, de afsluitdijk. Vanuit Friesland richting Noord-Holland. Voor Brezandijk 4 kilometer file. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. En het is druk op de A59 in Brabant. De snelweg tussen Zeeland en Den Bosch. Daar in beide richtingen 5 minuten vertraging voor knooppunt Hooipolder. Denk je wel eens, ben ik nou verkouden? Heb ik griep? Of heb ik corona? Laat je dan testen op corona. Ook als je gevaccineerd bent. Want ook al heb je lichte klachten zoals een hoesje of verkoudheid, je kan toch besmet zijn. En onbewust je vrienden en familie besmetten. Dus denk je aan testen? Laat je dan testen. Maak direct een testafspraak bij de GGD en blijf thuis tot je de uitslag hebt. Ga naar rijksoverheid.nl/coronatest. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogo Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogo helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianovirtuoos Igor Levit. Op 14 november speelt hij in de nieuwe serie Grote Pianisten, werken van Schubert, Shostakovich en Prokofjev. Bestel op concertgebouw.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De Fender Precision Bass, de eerste elektrische basgitaar waar het grote publiek mee aan de slag kon, die bestaat precies 70 jaar. Reden voor een college over dat instrument van Golden Earring bassist Rinus Gerritsen. Dat is te gek, hè? Ja, toch? Dat wou ik net zeggen. En as we speak is het Wildlife Film Festival Rotterdam gaande. En daar maken ze morgen bekend wat de natuurfilm van het jaar is. Twee juryleden schuiven zo meteen bij mij aan. Maar eerst Code Rood. Oh, Den Haag. Dagen, week, nee, maanden verkeerden de politici in Den Haag in opperste spanning vanwege het boek Code Rood. Een allesomvattend boek van journalist Thijs Broer en onze Peter K. over wat er nou tijdens de coronacrisis echt gebeurd is achter de schermen. En daar kan ik maar met één man over praten. Een van de beste journalisten van Den Haag. Werkzaam voor Op 1 en auteur van het boek Thijs Broer. Ja, Thijs is helaas verhinderd. Dus onze co-auteur zit hier. Maar wel onze eigen politiek duider, Peter K. Peter, ja, enorm veel aandacht voor jullie boek. Vooral natuurlijk door die campagne, die ondergrondse campagne die het CDA zou voeren tegen Mark Rutte. Ja. Heb je nog een beetje ruzie met CDA? Nou, ik geloof dat ze inmiddels wel inzien dat we toch de juiste versie verteld hebben. Dus het is allemaal rustig geworden nu. En ze zitten nu ook met plezier het boek te lezen, denk ik. Ja, en ook hier aan tafel de heer Gerritsen. Erik Gerritsen mag gewoon zeggen, Erik. Ja, ik zei het net al, we hebben net Rinus Gerritsen, ja, de bassist. Ja, twee Gerritsen, geen familie? Geen familie, maar ik moet toegeven dat ik als kleine jongen altijd wel opschepte dat het familie van me was. Dus ik hoop hem wel straks, ik hoop hem wel even te zien straks, want ik moet toch minimaal een selfie maken. Ja, maar speel je basgitaar? Nee. Oh, nou goed zo. In ieder geval, je was wel de hoogste ambtenaar op het ministerie van VWS. Dat dan wel. Dus ook, ben je ook een soort basgitaarspeler, toch? Hè? Want dan moet je de boel een beetje in de maat houden. Ja. Even over nadenken, maar een beetje bescheiden op de achtergrond zorgen dat het ritme. Maar je bent nu geen hoogste ambtenaar meer, nee. Dus je mag alles gewoon zeggen nu. Ja, maar dat mocht ik toen ook al, hoor. Alhoewel het gebruikelijk is dat een minister toch wel vooral naar buiten treedt. Ja, een ambtenaar hard werkt achter de schermen. Ja, maar we gaan allemaal naar een nieuwe bestuurlijke cultuur. Ja. Dat ambtenaren ook veel meer over het voetlicht mogen treden. Ook richting Tweede Kamerleden, toch? Ja, ben ik wel voor. Ja. Vergt ook wel wat van de Tweede Kamerleden dat ze dan ook zo'n ambtenaar niet gaan bevragen alsof het een minister is. Want dan is het weer snel over. Nou, wij gaan jou wel bevragen alsof je minister bent. Nou ja, in ieder geval, ze zitten nu weer in het katshuis, de mensen die erover gaan, om te kijken van oké, wat gebeurt er met de nieuwe besmettingen? Welke maatregelen moeten er misschien weer komen? Wat denk jij? Ik heb geen idee. Serieus? Nee, maar je bent echt topambtenaar geweest bij VWS. Je hebt echt in de cockpit gezeten en nu heb je geen idee. Als ik één ding heb geleerd, is dat op het moment dat je daar niet weer dicht tegenaan zit, moet je een beetje voorzichtig zijn met allerlei opvattingen, want dat zou ik ook veel meer mensen toe hebben gewenst. Oh ja, heb je er veel last van gehad? Van die mensen die aan talkshowtafels het beter weten? Ja, ik heb ook wel eens bij eerdere gelegenheden gezegd dat ik heel blij was met Adriaan van Disty. Op een gegeven moment zei van, ook weer in aanleiding van die tafels, van wat vind jij ervan, Adriaan? Ik vind dus even helemaal niks. ik erger me eigenlijk heel erg aan al die mensen die er maar van alles van vinden, terwijl ze er niet middenin zitten. Ja, en wie is dan de ergste, denk jij? Nou, dat is juist een goede vraag. Wie was nou het ergst? Gommers of Kuipers? Of Ab Oosterhuis? Nee joh. Nee, dat zijn allemaal, die mensen hebben allemaal een belangrijke bijdrage geleverd. Ik heb één ding geleerd. Mildheid. Oordeel uitstellen. Nieuwsgierig blijven. En een beetje vergiffenis naar al die mensen die misschien de indruk wekken dat er echt één waarheid is. Want dat was onze werkelijkheid. Heel veel verschillende meningen van heel veel verschillende experts. One single truth. De illusie van alsof er één waarheid was. En terwijl de echte werkelijkheid natuurlijk was dat er heel veel verschillende opvattingen waren. Wist het helemaal niet hoe het precies zat. Ook heel veel verschillende normatieve ideeën. En wij moesten daar maar een beetje een weg in vinden. En er waren allerlei mensen die dachten dat er dit is het of het was dat. Ze waren het niet met elkaar eens. En aan ons de edele taak om daar een beetje doorheen te manoeuvreren. 5% van de kennis, 100% van de beslissingen, zoals het ook in het boek staat, inderdaad. Ja, schitterend boek. Ja. We gaan zo verder met jou praten. We gaan ook even naar Peter Kee, want die zit natuurlijk niet voor niks aan tafel. Omdat Thijs Broer niet is. Ja, dat is ook zo. Het staat bomvol anekdotes, ook met heel veel hoofdrolspelers. Maar ja, één woord blijft bij mij hangen. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Mopper eend. Ja, dat is een heel mooi, mooie scène uit het boek. Een mooie scène. Op het moment dat de lockdown in Wuhan begon, toen zat Hugo de Jonge, nietsvermoedend, een kleuterklas voor te lezen uit De Mopper Eend. Ja, oh, schitterend. Prachtig boek trouwens, Mopper Eend. Ja. Bijna net zo mooi als Code Rood. Maar wij gaan het dus hebben vooral over de rol van Hugo de Jonge. Zeker. En het is natuurlijk, Hugo de Jonge was jouw baas. Ja. Dus indirect gaan we het ook over jou hebben. Maar neem ons mee. Nou kijk, je had Hugo de Jonge, die volgde Bruno Bruins op. Die dacht er ook geen seconde over na toen een vraag op zijn bordje kwam. Die zei, natuurlijk ga ik dat doen. Dat werd natuurlijk een ongelooflijk jaar. En ondanks alles blikt hij er dan na enige tijd heel positief op terug. Het is echt prachtig om te mogen doen. Het is ook, moet ik eerlijk in zijn, het is ook loodzwaar. En zeker, ik heb dat nog nooit zo zwaar gehad als in het afgelopen jaar. Het was echt waanzinnig gewoon de intensiteit daarvan. Dat je altijd aan moet staan. Dat was echt... Dat gelukkig weet je niet alles van tevoren. Als je ergens ja tegen zegt. Ja. Ik ben zelf ook van optimisme een morele plicht. Maar Hugo die leeft dat ook. Ja. En jij ziet het ook toch altijd als je hem spreekt? Ja, zeker. En ook heel mooi. Als hij naar zijn schoenen kijkt, wordt hij blij. Dus als hij... Dat heeft hij ook zelf gezegd, weet je wel. Dus daarom vrolijke schoenen. En dan word je meteen optimistisch mens. En hij heeft daadkracht. Het is natuurlijk ook heel knap dat hij wel eens blijft staan... terwijl Bruno Bruins na 2 maanden omviel. Dus, hij was vorige maand nog zo optimistisch dat hij dacht dat corona voorbij was. Na 18 maanden komt er een einde aan de 1,5 meter samenleving. Afstand houden is vanaf 25 september niet langer de norm... kondigde het kabinet aan op de corona-persconferentie. Ja, dit is nieuws van 14 september, dat is ongeveer 1,5 maand geleden. En nu zit het kabinet toch weer samen om te kijken voor nieuwe aanscherpingen. Ja, en dit zagen we vaker bij hem. In andere landen zijn ze dan wat voorzichtiger, weet je wel. Denemarken, daar zeggen ze dan, we heffen het nu op... maar het kan zijn dat het wel weer terugkomt. En hier wordt vaak zo'n grote stap gezet. En dat hebben we vaker gezien in zijn communicatie. Die stond bol van de overpromise en underdeliver. En die beloften kwamen niet altijd uit. Bijvoorbeeld over de startdatum van het vaccineren. En dat werd tot wanhoop van mensen om hem heen. Dus deed hij die grote beloftes. Dus hij deed grote beloftes, maar waarom deed hij dat expres van die hoge verwachtingen wekken? Nou, daar heeft hij een eigen idee over. Zelfs een eigen naam voor. En die naam ga ik je zo meteen onthullen. Oh, heel mooi. We gaan eerst even kijken naar een schitterende reconstructie. In januari 2020 was Hugo de Jonge nog gewoon minister van Volksgezondheid... met kekke schoenen en vlogs. Hey, willen jullie me even helpen aan een intro voor mijn vlog? Ja. Zoals hier over een school waar hij voorleest uit het boek Mopper Eend. Een eend die moppert. Maar wat mopperen is, leert hij pas goed als corona losbarst... en alles anders wordt. Omdat we deze week vooral bezig worden gehouden door het indammen van het coronavirus... is de vlog wat anders dan anders. Langzaam maken we kennis met de vele persconferenties... waar elk woord en gebaar kan leiden tot gemopper en verwarring. Op dit moment stoppen we met handen schudden. Oh, sorry, wacht even. Sorry. Nee. Over. Vaak door veel te optimistische vergezichten van de jongen. Bijvoorbeeld over de start van de vaccinatie... en de voorbereiding voor de tweede golf. De oppositie lust hem rauw. Maar chaos. Totale chaos. En er is slecht en te laat voorbereid. Minister De Jonge was er niet klaar voor, ondanks zijn belofte dat wel te zijn. Het coronabeleid is een opeenstapeling van slecht communiceren, niet nakomen van beloftes, draaien en zegzaggen, nog meer niet nakomen van beloftes, beterschap beloven en vervolgens weer falen. Gemopper klinkt ook als De Jonge opeens een corona-app aankondigt. Zelfs tot verrassing van Rutte. Het plan blijkt nog helemaal niet uitgedacht. Bluetooth kan door muren heen. Dus met een Bluetooth-systeem kan een besmette buurman aan de andere kant van de muur ervoor zorgen dat jij 2 weken in quarantaine moet. Een oplossing zou zijn om die app te vertellen waar je woont, maar dan is het dus niet meer anoniem. Het plan blijkt nog helemaal niet uitgedacht. Maar moet er door de aankondiging snel komen. Bijna in paniek wordt de hele natie gevraagd mee te denken in een openbare appathon. Maar dat leidt niet tot de app die ze zoeken. Het had iets weg van satirische televisie, Jiskevet, het Songfestival. Aan de ene kant had je het gevoel, ik zit te kijken naar een soort van show die wordt opgevoerd. Dat was het. En nu blijkt, De Jonge begon expres te vroeg over die app. Zo hoopt hij iedereen op te jutten en sneller te komen tot een betere app. Genesis 1 noemt hij die aanpak, rechtstreeks uit zijn strategiebijbel. De Bijbel zelf, want die begint zo. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. En God zeide, daar zij licht. En daar was licht. Met vallen en opstaan ziet zo ook de app in recordtijd het licht. Hugo zeide, daar is een app. En daar kwam een app. En ondanks alle verwarring en kritiek keek de hoogste ambtenaar van zijn ministerie toe en zag dat het goed was. En overigens, ter geruststelling, ik zal er altijd alles aan blijven doen om het op deze manier te blijven doen. Want ik bedoel, zal mij uiteindelijk worst wezen. Mij gaat het uiteindelijk ook op het eindresultaat. En dat is gewoon absoluut goed op deze manier. Het prentenboek van dit jaar is Mopper Eend. Het is een eend die moppert. Maar aan het einde van het verhaal komt het weer goed. Ja, aan het einde van het verhaal komt het dan goed. Maar ondertussen hebben wij die oud-topambtenaar hier aan tafel, ja. Erik Gerritsen. Ja, ja. Jij moest eigenlijk uitvoeren wat Hugo De Jonge allemaal voor plannetjes had. Neem we nou eens eventjes die verwarring die hij veroorzaakte door die app. Schiet je daar niet in de stress? Nee, niet echt. Soms wel een beetje. Maar kijk, dat Genesis 1 is leuk. Dat heb ik ook eigenlijk pas, eigenlijk toen ik het boek las, ontdekt dat hij dat zo noemde. De Bijbel? Maar ik herken het wel. Dus dat ook voor corona, dat is een bepaalde bestuurstijl. Je kunt kiezen. Je kunt, dat was Giuliani in zijn goede tijd, toen hij burgemeester was. Van New York? Van New York. Under Promise Over Deliver, managementboek over geschreven. Heeft hij veel geld aan verdiend. En Kennedy, I Want to Put a Man on the Moon. En binnen 10 jaar en binnen 8 jaar was het gelukt. Beide kunnen werken. En die Man on the Moon, Genesis 1 zou je kunnen zeggen. Je roept gewoon iets heel ambitieus. En daarmee ga je ervan uit dat je daarmee heel veel energie uit de samenleving en uit je ambtelijke apparaat mobiliseert, waardoor je dat gaat halen. En het mooie is, dat deed hij dus ook al voor corona, behoorlijk wat mee bereikt. En wat je dan, en dat deed hij in Rotterdam al, bedoel je ook, hè? Deed hij ook in Rotterdam al. En daar heb ik ook wel eens met hem over gehad. Ik zeg van, nou, dat vind ik nogal moedig, want je zet hem dus heel hoog, die lat. Dan weet je al bijna zeker dat je dat niet haalt. Maar je zegt een 10 om een 8 te halen. Terwijl een 7 beloven is beter, maar dan haal je een 6. Dat is een beetje zoals hij dat tegenaan kijkt. En dat ging eigenlijk, ja, weet je, dat is prima te doen. Als je maar accepteert dat je dan in de Kamer elke keer weer moet uitleggen waarom je die 10 niet hebt gehaald. En volgens mij heb jij bij die app toen ook gezegd tegen hem, nu ging je wel heel erg ver. Dit ging echt hard. Ja, en tegelijkertijd. En daar zegt hij, dat klopt, en dat accepteer ik. Dus dat is best wel moedig in het klimaat waarin je. Want wat zeg je dan op zo'n moment tegen hem? Nou, bij de app, we hebben wel een paar keer gezegd, kan je soms wat minder beloven. Nou, en soms hield hij zich eraan en soms ook niet. En toen gingen wij weer extra hard rennen. En uiteindelijk, dat blijkt ook, dat ding is er sneller gekomen dan het licht. Ja, maar hij komt dus met vergezichten. En dan heb je binnenlopen van, zie je wel dat het werkt. Ja, maar je hebt ook heel vaak vergezichten en beloftes. En als je die niet waarmaakt, dan word je ook ongeloofwaardig. Dat lijkt me wel moeilijk voor een minister. Nou ja, dat is dus de andere kant. Dat zou ervoor pleiten om voor under promise over deliver te kiezen. Maar dat is een keus. En voor zover ik hem ken, heeft hij altijd bewust gekozen, ik ga voor het resultaat, ik wil het maximaal halen. Voor corona, maar ook juist in coronatijd. Het is belangrijk, ik moet het maximale doen. En dan accepteer ik dus dat ik regelmatig mijn beloftes niet waarmaken. Dat ik daar dan gedoe over krijg. In de politiek en in de pers en whatever. En nu hield je hield net een heel mooi betoog over dat je hebt geleerd zijn om mild te zijn. Ja. Wees mild. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dat je ook wel een keer uit je vel bent gesprongen en gewoon gezegd, Hugo, even onder ons. Maar nu ga je echt te ver. Niet uit mijn vel, maar natuurlijk. Mijn mensen moesten het ook kunnen volhouden. En je kunt elke keer weer. Het was een sprint in een marathon in een rollercoaster. Hij zei dan elke keer weer van, als we weer iets onmogelijks toch hadden bereikt, van zie je wel, het werkt. Ja. En dan zei ik ja, maar soms moet je ook doseren. Jij hebt dit boek geschreven, medegeschreven. Ja. En jij had een mooi verhaal over generaal en leger. Nou, kijk, wat wij concluderen in het boek is eigenlijk dat er een land is waar niemand de baas is. Kijk, Gerrits was de baas van een ministerie, wat eigenlijk een beleidsministerie was. Dat werd opeens een uitvoeringsministerie. Nou, dat werkt niet goed. En wij zijn verdeeld in allerlei regio's in dit land, GGD's. Dat zijn 25 regionale GGD's. Nou, daar was die meneer de baas van, eigenlijk. Alleen formeel, maar in principe waren er overal baasjes. Dat zag je de hele tijd. En Gerrits heeft volgens mij zelfs gezegd, ja, we hadden een generaal en een leger, maar dat had niks met elkaar te maken. Ja, en dat vindt Nederland blijkbaar moeilijk om te accepteren. Maar wacht even, maar ja. Hugo de Jonge was een generaal en jullie zijn eigenlijk het leger, maar dat was gewoon moeilijk in overeenstemming te bereiken? Nee, we hebben, kijk, als je gewoon niet de baas bent, dan moet je andere dingen doen. Dan moet je uitdagen, dan moet je triggeren. Dan moet je soms eens een doelstelling neerzetten waarvan iedereen zegt, dat haal ik niet. En dan gaat iedereen vervolgens toch goed of kwaadschiets proberen dat te halen. En als je dat niet helemaal haalt, dan heb je in ieder geval meer bereikt dan als je heel erg... Maar ik kijk nu ook de laatste twee dagen naar Nieuwsuur. Daar krijgen we ook veel commentaar. Je kan wel zeggen, we hebben heel veel bereikt. Maar je kan ook zeggen, onze omringende landen hebben het beter gedaan. Dus ja, zo kan je ook kijken. Ook een KPMG-rapport en zo. Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen welk land het beter heeft gedaan dan een ander land. Wat ik heb gezien is... En dat was, er is een journalist van het Financieel Dagblad, Ilko Jonker, die heeft al eens een keer geschreven dat al die dingen, hè, dus niet alleen die app, maar ook de testen, de bron- en contactonderzoek, de vaccins, nou, noem het allemaal op, is in een Verhaagse begrippen adembenemend tempo gedaan. En dat is ook zo. Dus in die zin heeft die strategie van Hugo ook gewerkt. We hebben waanzinnige topprestaties geleverd. En niet alleen op het departement, maar juist ook altijd samen met het veld, met de GGD, met de ziekenhuizen. Het vervelende is, het virus was slimmer en sneller, waardoor de indruk ontstond dat we achter de feiten aanliepen. Maar dat had niet zozeer te maken met het feit dat er niet elke dag topprestaties werden geleverd. Ja, en daar zat iemand behoorlijk achteraan te jagen. En dat was soms ook op het randje. Dus ik was ook wel eens... Dus voor nu en dan liep ik wel eens even binnen of ten app. En ik even van nou, even iets rustiger, anders vallen mijn mensen om. Schuine streep, dan krijg je wel heel veel kritiek. Wat dan ook weer afleidt. Hè? Want dan moet je de hele tijd uitleggen waarom je het niet gehaald hebt. Nou, soms hield hij er rekening mee. En soms was het ook heel bewust, ik doe het. En dan vaak maakt het ook weer waar. En dan kwam hij wel enigszins triomfantelijk. Ja, maar het werkt toch, want jullie hebben het weer voor elkaar. Ja, maar jullie werden ook vaak naar de Tweede Kamer gehaald. Heel vaak zelfs in dit land. En daar moest je dan uitleggen dat het weer dat de belofte niet helemaal was gehaald. Ja, dan werden er weer honderden Kamervragen gesteld. Ja. Die binnen een dag moesten worden beantwoord. En dan vervolgens toch nog in de beeldvorming van de Kamer te laat waren ingeleverd. Ja, beantwoord moesten worden door jouw ambtenaren, toch? Ja, door dezelfde mensen die in de crisis zaten. Dus dat, objectief kun je zeggen, dat het gedoe daarover... dat was energie die je natuurlijk beter in de crisisbestrijding zelf had kunnen... Dus eigenlijk zeg je dat de democratie een toontje lager moet zingen? Nee, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Maar je dacht het wel? Nee, dat kun je ook niet denken. maar feitelijk is het zo dat als er ooit nog eens een keer wat politicologen neutraal... want ik ben natuurlijk ook, ik zat er ook middenin, gaan kijken naar het analyseren van hoeveel procent van die Kamervragen je nou kunt duiden als echt keihard goede controle die je gewoon nodig hebt. Dat is ook gewoon de goede kant van de democratie versus een hele hoop Kamervragen die wel de mensen die ook in de crisisbestrijding zaten van het werk afhouden, dan zou het wel eens op een 80-20 kunnen uitkomen. We hadden rondom die app hadden we op een gegeven moment 300 Kamervragen over de wet. 300 Kamervragen in de Tweede Kamer en twee keer 300 Kamervragen bij de Eerste Kamer, waar ook over vitamine B in het pakket werd gestuurd. Zeg je dan eigenlijk van, we hadden eens in de maand een Kamerdebat moeten hebben in plaats van elke week? Of is dat ook te veel? Ja, ik denk als je dat, ik weet, ik, dat weet ik niet zeker, als je dat internationaal vergelijkt, Europees dat wij wel heel vaak naar de Kamer moesten. Maar uit het boek blijkt ook dat Jaap van Dissel er af en toe keihard naast zat. Bijvoorbeeld als het ging over carnaval. Hij zegt, nou, dat is helemaal geen risico. Ja. Ook mondkapjes, zei hij ook van, is niet nodig. Van Dissel zat er ook vaak naast. En jullie hebben hem toch vaak moeten volgen. Vaak naast. Kijk, het is een mooi boek. Goed boek, een interessant boek. Ik lees er ook nog dingen in. Maar, en het is eigenlijk ook, het is bijna niet een whodunit. En dat vind ik ook, dat is ook netjes, want de pers wil altijd maar whodunits maken. Dat is echt veel te simpel. Dat is dit niet. Hier en daar sluipen dat soort oordelen in. Waarvan ik zeg, Jaap van Dissel kan zichzelf het beste verdedigen. Maar ik, in de periode dat ik erbij zat, was het op het moment dat hij het zei, was het gewoon een goed onderbouwde beslissing. En dan bleek het later anders te zijn. Ja, ik bedoel, heel in het begin, waarom waren we nog, dat staat ook mooi in het boek, waarom hebben we ons vrij lang geen zorgen gemaakt? Omdat we dachten dat als zodra het komt, dat virus, dan zien we mensen die ziek zijn, die zien we, die kunnen we snel isoleren, bronnen, contactonderzoek, en we houden het eronder. En was nog helemaal niet bekend dat je ook, zonder dat je symptomen hebt, kan besmetten. En zo is het in eerste instantie het beleid gedaan. Dan op een gegeven moment kom je erachter dat het asymptoom symptoom, en dan moet je ineens weer iets heel anders doen. Maar ik heb niet kunnen betrappen op. Op het moment dat hij zei dat hij dan ongelijk... Nee, maar als je het op een rijtje zet, dan zie je dat hij toch wel stelselmatig heel erg relativeerde eigenlijk. Nee, dat vind ik niet. Maar het is allemaal kennis achteraf wat jullie doen. Ja, want dat is interessant. En dat, is, ja, dat komt ook veel voor. Als het over fouten gaat, heb jij het vaak over briljante mislukkingen. Ja. Wat is nou de meest briljante mislukking geweest in deze coronatijd? De app kwam al even langs. Hè. Er is een kamerbrede meerderheid. Motie Jetten, die zegt, minister, als de sodemieten die app maken... toen heeft hij iets meer toegezegd in de persconferentie dan wij hadden verwacht. Dus moesten we ineens nog harder gaan schakelen. En hebben we binnen 2 weken een appathon georganiseerd. Waaruit bleek dat het nog helemaal niet kon. Maar dat vond ik winst. Iedereen wilde snel. Er waren ook bedrijven die zeiden, we kunnen het zo doen. We hebben het in Singapore al gedaan, et cetera. En dat werd geframed. Ook in het boek nog wordt het woordje fiasco helaas gebruikt. als een fiasco. Ik wist binnen 2 weken waar ik aan toe was. Namelijk, het was... En daarna is hij in een sneltreinvaart. De vraag was eigenlijk, wat was de meest briljante mislukking over het geheel beschouwd? Over het geheel beschouwd. Ja. Nou ja, heel veel briljante mislukkingen. Maar wat weet je, als je geen fouten maakt, dan heb je niet hard genoeg gewerkt. Maar ik vind die app wel een mooie. Want binnen 2 weken wisten we dus, het is veel te optimistisch om daar heel snel iets te doen. We hadden binnen die 2 weken een community van mensen, van overheden, maar ook uit het bedrijfsleven, hadden we een team die uiteindelijk de goede versie heeft gemaakt. Is door mensen die ICT-techneuten zijn en privacydeskundigen als een hele mooie neergezet. Dat lees je dan natuurlijk nergens, maar het is wel zo. En is ook de voorbode nog geweest voor die corona check-up. Want het is hetzelfde team wat het gemaakt. Hetzelfde team. Nou, inderdaad, een briljante mislukking dus. Ja. Erik Gerritsen, oud topambtenaar bij VWS. Dankjewel voor de uitleg. En waarschijnlijk tot spoedig weer. En ook natuurlijk Peter K. nogmaals van harte gefeliciteerd met je boek. Dankjewel. Zondag gaat hij in première, heb ik begrepen. Zeker. Ik wens je veel plezier. Dank. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Wie blijft er niet hangen als er een mooie natuurfilm op tv voorbij komt? Het genre is zo populair dat er zelfs een heel filmfestival over wordt georganiseerd. Inclusief een awardshow. Zometeen hier 2 juryleden. En dat zijn niet deze 2 natuurfilmliefhebbers uit de dierenwinkel van Jiskevet. Ik wilde graag een videoband kopen. Waar is het voor? Ik ga vanavond de dierenfilm opnemen. Het is voor de dierenfilm van 7:15. Dan treft u het. Ik heb me laten vertellen dat de dierenfilm van 7:15 enkele bijzonder prachtige opnamen van de zeldzame toekans bij de drinkplaats bevat. De drinkplaats? Toch niet dezelfde drinkplaats als in de dierenfilm van vorige week? Dezelfde drinkplaats. Alle dieren die dorst hadden, zijn op de film opgenomen. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Die op vrijdag natuurlijk altijd Kees van Amstel is. Ik heb bij 2 huurwoningen van me ooit de huurverhoging geweigerd. En dat doe je bij de huurcommissie. De eerste keer was een huis in Amsterdam, 90er jaren. Achterstallig onderhoud was een eufemisme. Veel kozijnen hadden sinds de troonbestijging van Willem III... geen lik verf meer gezien. En het zegt iets over de vochtigheidsgraad als je vrienden je huis de druipgrot noemen. De huurcommissie maakte gehakt van de huurbaas naar mijn verhaal. En de huurverhoging werd afgeblazen tot alles in orde was. Dank huurcommissie. In mijn tweede huurhuis in Zandvoort kreeg ik te maken met een beheermaatschappij die het huis beheerde voor Ahold Vastgoed. Jammer genoeg waren ze niet erg goed in beheren. Wel heel erg goed in huurverhogingen. Man, er waren zoveel lekkages dat ik een paniekaanval kreeg als Piet Paulus me alleen maar motregen voorspelde. Dus ik maar weer naar de huurcommissie. Die werkte toen, 10 jaar later, al wat minder mee dan de eerste keer. De zaak werd me bijna afgeraden en ook het inleggeld was hoger. Ik was ineens niet zeker van mijn zaak nu, want dat soort beheermaatschappijen heeft vaak een paar nare juridische jongens klaarzitten om je het leven zuur te maken. Ik deed het toch, gemotiveerd door een lekkend slaapkamerplafond. Man, ik bereidde me voor op die zittingsdag als Tom Cruise tegen Jack Nicholson in A Few Good Men. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did. Maar op de zittingsdag kwam de beheermaatschappij niet eens opdagen. Zat ik daar met mijn opgekropte juridische emoties. Dus ik won de slag. Mijn huur werd niet verhoogd. Overigens niet de oorlog, want het onderhoud werd daarna nog slechter. Maar zonder een goed functionerende huurcommissie was er helemaal niks gebeurd. Zij, onder verantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn de enigen bij wie je nog een die je nog een beetje kunnen helpen tegen malafide verhuurder. Maar krijg je je recht nog wel? Ik hoorde hier bij Argos op Radio 1 alarmerende berichten van de onderzoeksjournalisten van Investico. En het was niet fraai. Klopt het wat het ministerie zegt? Komt het allemaal goed zodra je naar de huurcommissie stapt? Nou, zeker niet. Nee, het is eigenlijk steeds moeilijker geworden om daar je recht te halen. Wacht even. De huurcommissie is de enige club waar je terecht kunt als huurder. Het is toch nog niet nog moeilijker geworden om daar je recht te halen? Wat ik al zei eigenlijk. Het is steeds moeilijker om daar je recht te halen. En hij is eigenlijk de afgelopen 10 jaar... stukje voor stukje afgebroken, dus het is moeilijker. Wel dus, de afgelopen 10 jaar. Hey, hoe lang is Mark Rutte premier? Is de huurcommissie totaal uitgekleed? Maar als huurder sta je al zo vaak letterlijk in de kou. Wanneer is dit gebeurd en wie heeft het veroorzaakt? Dat moet toch een VVD'er zijn geweest, hè? Het begon eigenlijk in 2010, dus toen is hij helemaal op de schop gegaan. Werd het een landelijke organisatie. De PvdA-minister heeft dat toen in werking gesteld. Oh nee, ook nog eens de PvdA. Zet het nog eens op een rij. Hoe erg is er beknibbeld op de huurcommissie? En sindsdien is het budget bijna gehalveerd. Er zijn allemaal zittingslocaties gesloten. Er zijn er nog 15 over van de 49. Half budget, nog maar 15 plekken open. En dat op 2,5 miljoen huurwoningen. Hè? Dus hoe lang moet je nu door alle bezuinigingen wachten op een uitspraak? Even voor de vergelijking. De wettelijke termijn is 4 maanden. Dus als je daar aanklopt als huurder moet je gewoon heel erg lang wachten. We hebben huurders gesproken die wachten 2 jaar, 2,5 jaar, nog steeds aan het wachten. 2,5 jaar wachten op een uitspraak in je druipgrot. Als je al een uitspraak krijgt, want de huurcommissie heeft liever dat je niet meer komt met je gemekker. Want ze hebben ook een tijdje geprobeerd om dan bij de intake al mensen beter voor te lichten. Maar in feite was dat ontmoedigen. De top van de huurcommissie ontkent dat het slecht gaat. Overigens hebben de persvoorlichten van Saddam Hussein. Maar het wordt nog erger. En nu hebben ze, vorig jaar zijn ze begonnen met het vaker schriftelijk afdoen van zaken. Ja, schriftelijk. Maar het werkt niet. Ik weet uit ervaring dat de kracht van die zittingsdagen was dat je juist nou alles goed kon toelichten. Die huurcommissie zag even die druipsteengrot voor zich en je lekkende dak en je verrotte cv-ketel. Men zag de mens achter de huurder. Dus mag die huurcommissie weer op volle sterkte in Rutte 4 graag. De woningmarkt is al een zootje genoeg. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Ja, wie kent niet dit basloopje? Radar Love natuurlijk van de Golden Earring. En die bereikte deze week het magische aantal van ruim 100 miljoen streams. Bij mij, ja, de man achter dit aanstekelijke basloopje, Rinus Gerritsen. Rinus, goedemiddag. Patrick, hey. Ja, 100 miljoen keer gestreamd op Spotify. En dan hebben we het over de albumversie. En er komen nog 20 miljoen streams bij voor de singleversie. Dat is toch onwaarschijnlijk? Ja, sla me neer, ik weet het niet. Maar komt het allemaal door jouw basloopje? Nou, er zijn een paar andere jongens die ook mee hebben gedaan, hoor. Maar het is wel een legendarisch basloopje. Is wel, ja, dat is wel, ja. Ik heb moeten vechten voor dat loopje. En wat maakt hou nou eens je kop, Sjors. Even, dan doe ik het even alleen. Wat maakt dit loopje zo heerlijk aanstekelijk? Ik weet dat we in de demo-studiootjes zaten op een gegeven moment in Blaricum. En dat we zaten te arrangeren. We hadden het nummer eigenlijk wel. En toen op een gegeven moment kwam er inderdaad op van... joh, zal ik alleen de bas en drums en dan doet Barry dat... en dan antwoord jij Barry met je gitaar. Dat heeft meer impact en zo. En toen was het alleen een kwestie van dat loop je gewoon afwisselend... van ta-da-da-dap, ta-da-da-dap, dat te doen. Dan was het een beetje meer genietbaar. Dus er werd al over nagedacht. Ja, gelukkig. Het heeft al effect gesorteerd. Hij heeft zeker effect gesorteerd. Nou ja, dit moet natuurlijk gevierd worden. Zo vaak gestreamd op Spotify. Maar we moeten het ook hebben over... ja, zeker de Fender Precision Bass. Want die bestaat dit jaar 70 jaar. Dat is een legendarische basgitaar. Ik heb gehoord 50. Heb jij gehoord 50? Nou, het is toch echt 70? Het is 70, verdomd. Ja, hij was uit 1951. Ja, verdomd. Ja, ja. Gelijk. Ja. Ik kan niet rekenen. Ja. Nee, jij blijft eeuwig jong. Dat is het. Dank je. Ja. Maar wat maakt deze 70-jarige basgitaar zo iconisch? Nou, het is eigenlijk de meest voorkomende basgitaar. Hè? Want er zijn er natuurlijk meer. Maar hij was wel de eerste, of het was wel de eerste... de eerste echte elektrische basgitaar. Want ik ben natuurlijk opgegroeid in de 50's. Ik ben van de naoorlogse generatie, zeg maar. Dus toen ik een jaar of 12 was, was ik helemaal gek van Little Richard of zo. Met rock and roll. En toen zag je nog wel steeds orkesten met contrabassen. En ik denk dat op dat moment ook echt gedacht werd van... joh, er moet nu iets komen, we moeten dat hoorbaar maken... want zo'n bas komt niet over zo'n orkest meer heen. En dat er dus een elektrisch instrument werd verzonnen... en dat moest eigenlijk de contrabas eigenlijk vervangen. En dat is eigenlijk de Fender Precision Bas, die komt daar het dichtst bij. Dat is dus de eerste basgitaar die echt in de lijn staat van de ouderwetse contrabas. Ja, dezelfde stemming als een contrabas en ook vrij lange nek en zo. En er waren later ook wel veel bassen die werden ook meer naar een gitaar toegebouwd. Dus een kortere nek, kortere mensuur, zeg maar. En dan leek het ook alweer meer op een basgitaar. En de precision bas is eigenlijk meer een, ja, zou je ook kunnen zeggen, een gitaarbas als het ware. Ja, maar en als je het dan hebt, hier heb je dus de lange nek die basgitaar. Gitaren met die korte nek, waarop waren die gebaseerd dan? Eigenlijk meer op een gitaar. Je had op een gegeven moment als je ging spelen... want wij werden natuurlijk enorm geïnspireerd door de Engelse golf... zeg maar, in de popmuziek. En die op hun beurt, die kopieerden de Amerikanen eigenlijk. Maar in Amerika had je eigenlijk toch dat de meeste bluesbands... Elvis bijvoorbeeld, met de Jordanaires... of in ieder geval de Bill Black's combo was dat of zo... die wisselden de contrabas al voor een basgitaar. En dat was meestal, of eigenlijk bijna altijd, een precision bas. En... een Fender Precision. En in Engeland zag je al gauwer dus de short scale bassen, zeg maar. Kijk maar naar Paul McCartney, die had zo'n Hufnerbasje. Ja. Dat waren Duitse instrumenten eigenlijk. En die Hufnerbas van Paul McCartney is eigenlijk dus veel meer gebaseerd... op de lage snaren van gewoon een gitaar. Daar is eigenlijk vanaf gekomen op een gegeven moment. Ik herinner me volgens mij dat Peter Koelewijn met Kom van het Dak Af... die had al, ik geloof zijn eerste bassist... die speelde gewoon op de lage snaren van een gitaar of zo. En dat deed ik ook hoor, in het begin. Ja, ja. Maar wat is dan het verschil echt in klankkleur... tussen de bas met de lange nek en die met de korte nek? Ja, wat we zeiden al, de lange nek lijkt meer op een echte bas. En de korte nek is meer op een gitaar eigenlijk een soort... ja, lijkt op een gitaar, maar dan een octaaf lager. Ja, nou laten we even luisteren, want hier horen we jou... op de jarige Fender Precision Bass. Ook goed, hè? Ja, lekker, ja. Horen de kenners nou onmiddellijk dat dit de Precision Bass is? Ja, het is strakker en vetter. Het ligt ook aan de snaren die hier... Dit was echt, dat noemen wij dan pianosnaren, zeg maar. Die zijn ruwe snaren. Die hebben ook die twang, wat je dus ook hoort met Twilight Zone. En bij Radio Love heb ik echt op een short scale bas gespeeld. En dat is meer wompie, zeg maar. Wompie, womp, womp. Die snaren zijn wat iets dunner en wat losser, wat flexibeler. Dan krijg je ook weer een andere sound. En kies jij dan echt voor... Oké, we gaan een beetje dit nummer opnemen, dus dan kies ik voor long scale. En als ik iets anders speel, dan doen we short scale. Ja, dat doe ik zeker wel, ja. Ik heb zelfs, zoals je weet, heb ik zo'n dubbelnek ooit zelf gebouwd. Een foto. Ja, is grappig. Ja. Zo ken ik jou, maar zeg je nou, die heb ik zelf gemaakt... Nee, ja, mijn vader was heel handig en zo. Die wist niets van gitaar. Trouwens, Leo Fender, de originele bouwer van de Fenderbassen... die kon ook niet spelen, hoor. Die wist ook niks van gitaren. Die liet zich adviseren door muzikanten. En zo had ik een handige vader. En ik wist in feite wel wat ik wilde met een bas. Dus dan gaf ik hem opdracht om dit of dat te doen. Maar in die dubbelnek is een grapje eigenlijk geweest. Want ik kreeg af en toe klachten. Ik speelde het liefst op een korte nek, op een gitaarbas eigenlijk. En er werd nog wel eens geklaagd dat het niet bassie genoeg klonk. Niks met Adriaan te maken, maar... dan werd er geklaagd. En toen heb ik voor de lol eigenlijk een keer een bas gebouwd... waar zowel een lange, een Fendernek op zat... en een korte, en dat was dan een Electro waar ik toen veel op speelde. En toen had ik both worlds in huis, zag men zeggen. En dan kon ik per song beslissen, of per in de middle of the song... gewoon van echte bas naar gitaarbas switchen. En heb je daar lang op gespeeld, op die dubbel? Heel lang, ja. Ik speelde eigenlijk altijd op een korte bas, op een Den Electro... en die werd gestolen in Amerika toen we op tournee waren. En toen had ik die dubbelnek eigenlijk als hobby meegenomen. Om je weet, als je toert, dan heb je heel veel loze uurtjes... dat je naar golf of ijshockey zit te kijken en denk, nou, dan heb ik iets wat ik een beetje kan sleutelen en rommelen, weet je wel. Dat had ik hem meegenomen. En toen bleek, ja, dat ik had ik hem bij me. En toen moest ik uit nood daarop gaan spelen. En toen bleek het een groot succes eigenlijk voor mezelf dan ook. Ja. Dus ik heb geloof ik, ja, ik heb wel tot aan vandaag heb ik hem bespeeld. Ja, een paar jaar geleden zag ik de documentaire Basmannen van Sander en Henny Vrienten. Ja. Wat is er zo lekker om bas te spelen? Heerlijk. Ja, wat is er zo mooi aan? Ik ben een beetje de ruggengraat van de band gewoon eigenlijk. Tussen de drummer en de rest in zit je. Ja, of, ja. En je hoeft niet echt naar voren te rennen en zo moeilijk te doen en zo... Ik ben lekker bezig. Jij als ruggengraat ben je nu aan toeren met een andere beroemde band uit de jaren 60, namelijk ja. Super Sister, de band van Robert Jan Stips. Ja. Ja, destijds was het een beetje underground muziek, maar het is beetje, in ieder geval... Eigenlijk totaal, wel. Ja. Maar ja, want ja, Super Sister, het is heel experimenteel. Ja, totaal anders dan de Golden Earring, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar ja, zoals je weet zijn we gestopt met de Earring. En Cesar heeft een bandje on the side, had hij al... Barry doet ze dingetjes met J.B. Meyer. En ik ben wat aan het rommelen in mijn studio. En ik kom Robert Jan tegen. Dus de grote man achter Super Sister. En die had weer een plannetje om toch weer iets op een project te doen... onder Super Sister vlag, zeg maar. Maar zoals je waarschijnlijk weet, zijn er twee intussen overleden... van die originele band. Hij heeft eigenlijk maar een jaar 4-5 bestaan in de jaren, begin jaren 70. En toen was het avant-gardistische, zeg maar, Zappiaanse... voor de kenners, muziek, waar ik zelf ook niet zoveel mee had. Ja. En hij vroeg mij, joh, zou je mee willen doen met z'n drieën? Dus Leon Klaas op drums en hij dan met al zijn keyboards. En ik dan op bas. Toen, ja, ik zei, nou, natuurlijk doe ik mee. Want ik hou ervan om dingen buiten mijn comfortzone te doen, sowieso. En het is totaal anders als wat ik met de Earring deed. Ja, dus laten we even een klein stukje luisteren. Maar werkelijk totaal anders dan met de Golden Earring. Ja. Dit was het nummer Ex Aequo uit 2019. Jij speelt hier dus bas. Is het heel moeilijk voor jou om zomaar in zo'n experimentele band te vallen? Ja, maar heerlijk. Ik vind het moeilijk. Ja, ik heb altijd muziek gespeeld die we zelf verzonnen. Dus je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wil. Dus als het te moeilijk wordt, dan ben ik gewoon lui in, weet je wel. En ik ontwikkel een eigen stijl. Maar hier moet ik echt als een jonge hond weer even dingen gaan uitzoeken van... hey, hoe zit dit? Jezus. Wat voor dingen gebeuren er dan? Ja, er gebeuren hele rare dingen. Zoals? Heel veel maatwisselingen bijvoorbeeld. Dus je kan niks doortellen, laten we het zo zeggen. En je wordt constant verrast. En er zijn natuurlijk, er is een hele cultuur die dat ook, ja, die dat in die tijd al prachtig vond. Dus je staat ook nog eens op een podium nummers te spelen uit die tijd ook, die mensen allemaal kennen en die ik even heb moeten nemen. En dat gaat me goed af, eerlijk gezegd. Ik vind het heerlijk om te doen. Ja, maar heb je hard moeten studeren? Ja. Voor het eerst in mijn leven. En als je dan nu met Super Sister ben je aan toer en je staat daar op het podium, voel je je dan ook op je gemak? Of denk je bij jezelf, ik moet de hele tijd opletten? De eerste twee optredens, want we hebben eigenlijk heel weinig gerepeteerd. Eigenlijk, want Robert Jan is ook een heel druk baasje en zo. En ik zit toevallig nu ook in een drukke situatie, want we hebben ook een laatste album van de Earring ben ik aan het mixen geweest. En, nou, kortom, het was wel even flink aanpoten. Maar het gaat heerlijk. Het gaat heerlijk. Nou, ja. En vanavond dus in de Pul in Uden. Super Sister. Ja. En morgen hier in Hilversum, in de Vorstin. Dus ja. Rine Scherts, ja, fantastisch dat je even kwam aanschuiven. Dank om je. Natuurlijk even te praten over de jarige Fender elektrische bas. En ik wens jou heel veel succes met de tour met Super Sister. Dankjewel. Dankjewel. Trek. Hoi. De Nieuws BV. Deze week is Rotterdam gastheer van het Wildlife Film Festival. Een festival waar je kunt onderdompelen in films over zo'n beetje elk dier dat je kan bedenken. En het kan ook over elke plek ter wereld zijn. Er is geen festival zonder prijzen. Morgenavond worden die prijzenwinnaars bekendgemaakt. En er is een internationale natuurfilmjury. En twee van die juryleden, twee biologen, twee tweelingbroers, zo zitten bij mij aan tafel. Marvin en Kevin Groen. Heren, allebei welkom. Dan moet ik goed even nadenken. Want jullie lijken echt sprekend op elkaar. Kevin. Ja, ik ben Kevin. Ja, heb ik het toch goed geraden. In ieder geval, we zeiden het al. Jullie hebben een hoop films gezien. Jullie mogen nog niks bekendmaken wie gaat winnen. Maar toch een tipje van de sluier. Wie heeft er gewonnen? Ja. Marvin, deze mag jij beantwoorden. daar kunnen we helaas niks over zeggen. Helaas. Wel een goede winnaar? Zeker, ja. Ja, terecht de winnaar. Ja, gekozen, zeker. Want wat maakt een natuurfilm een goede natuurfilm? Ik denk dat het heel persoonlijk is. Maar voor mij maakt een goede natuurfilm in ieder geval een film waar gevoel in zit, een beetje emotie. En het liefst als algemene soorten of bijvoorbeeld natuur bij jou in de buurt op een bepaalde manier in beeld wordt gebracht. Dat jij denkt van ik wil daarheen, ik wil daar graag naartoe, ik wil graag op avontuur. Dat maakt voor mij een goede natuurfilm. Ja, ja en Marvin, als ik kijk naar natuurfilms, ik heb ook nog een beetje filmacademie-achtergrond, dan zie ik ook vaak dat ze gewoon echt ze creëren hoofdpersonages, bijpersonages, antagonist, protagonist, plotpoint 1, plotpoint 2. Is dat ook echt hoe een natuurspeelfilm het beste werkt? Daar kan je over discussiëren, denk ik. Ik denk niet dat de natuur in ieder geval in scène kan worden gezet. Altijd wel veel gebeurt. Dus wat je ziet is misschien niet altijd echt wat je beleeft in de realiteit. Maar bij sommige dieren werkt het wel heel goed. En bij sommige weer minder, denk ik. Maar er zijn ook veel verschillende soorten natuurfilms. En zeker ook te zien tijdens het filmfestival. En het ging van de otter tot de getijden, van wildlife in Afrika naar animatie over walvissen. Toch hebben jullie gezegd, er is één gemene deler. De otter. Over 100 species of bird have ceased to exist in the past century alone. My hope is to see a balance between wildlife and human life. Ja, Kevin, jij ziet de muziek als gemene deler dus. Ja, nou, wat mij vaak opvalt is het inderdaad dat het wel emotievol is, maar vaak ook klassiek. Ja. En ik vind natuurfilms echt super cool en docu's zijn voor mij echt heel belangrijk. Maar het zou wel eens leuk zijn als er een film komt waar dan rap onder wordt gezet of meer popmuziek, hoe je zegt. Kijken wat dat doet, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dat zie ik vrij weinig. Ja, en waarom? Ik heb het idee dat het soms ook niet er doorheen komt, omdat het niet voldoet aan het soort van stereotype natuurdoku. Maar je hebt bijvoorbeeld wel de Wilde Stad, wat ik me kan herinneren, waar daar was wel wat meer uptempo muziek onder zit. En ik denk dat het voor jongeren heel erg aanspreekt. Ik denk dat je juist die klassieke achtergrond, zal maar zeggen, dat daar je juist niet de jongeren mee aanspreekt. En ik en Marvin denk ook, vinden het heel erg belangrijk om natuur onder jongeren een beetje aan te wakkeren. Ja, want Marvin, is natuurfilms echt de manier om jongeren veel meer betrokken bij natuur en klimaat? Ik weet niet, ik denk dat het wel een goede manier is, want het is toch allemaal digitaal, via veel media. En dat zijn toch wel dingen die heel erg spelen bij de jeugd. En ik schaam mezelf ook nog steeds onder de jeugd. Maar ik denk dat het als eerst wordt gezien. En als dat aanspreekt, dat je daar misschien meer over na gaat denken of dieper in gaat duiken. Ja, zeker. Ja, en je hebt natuurlijk muziek. Maar wat ook echt, als ik denk aan natuurfilms, denk ik ook maar aan één man. David Attenborough. Yeah. I am David Attenborough. And I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. Ja, Marvin, los van die prachtige stem, wat maakt hem zo goed? Ja, toch het inlevingsvermogen, denk ik. Van die stem bij die beelden, denk ik inderdaad. En niet per se altijd zeggen wat je op beeld ziet. Want dan is het een beetje een dooddoener meestal. Maar en toch steeds een soort van diepte, die stem, waardoor het helemaal ingezogen wordt, voor mijn gevoel. Ja, als jij naar hem luistert, denk je dan ook, we zitten in het hoofd van het dier? Ja, nou ja, wat ik vooral... Wat voor gevoel ik erbij krijg, is denk ik dat ik naast hem sta. Dat idee geeft hij me een beetje. Omdat hij inderdaad zo indringend spreekt. En dat hij er zelf ook vaak naast staat in de film. Ja. Dan geeft me dat ook wel het gevoel dat je er meer dichterbij bent. Ja, ja. En dat zeggen jullie ook. Van je moet als goede natuurfilm moet je echt van de bank afhalen en ergens mee naartoe durven nemen. En ja, bij jou is dat een beetje letterlijk gebeurd door deze film, hè? Ga mee op een fascinerende ontdekkingsreis door de koudste gebieden op aarde. Ontdek de magische wereld van de pooldieren onder en boven water. Alsof je er zelf bij bent. Frozen Planet. Zeker. Maar toen jij dit zag, dacht jij, ik moet naar de Noordpool. Dat wil ik ook, ja, zeker. En je bent gegaan? Ja, zeker, ik ben gegaan. Tijdens mijn studie kon ik een half jaar naar de Noordpool... om vakken te volgen daar en onderzoek te doen. En dat was geweldig. Dat is echt dit in real life, Frozen Planet. Ja, maar je zegt van ja, dit in real life. Is dat dan ook echt zo? Om dit dier te zien is natuurlijk altijd niet 1, 2, 3 eenvoudig. Dus dat valt mee. Maar de omgeving wel, het voelt wel, die vibe, die sfeer heeft het heel erg. En als je dan een dier ziet, dan is het misschien extra dubbel cool. En dan zit je wel echt in zo'n film. En ik heb veel ijsberen gezien. En ik heb veel dieren gezien. Beluga's, noem het maar op. Heel veel zeehonden. Heel veel bijzondere vogels. Ivoormeeuwen en dergelijke. Ja, voor mij was het vergelijkbaar. En heb jij zo'n ervaring gehad zoals je broer? Ik denk meer andersom. Ik heb nu best wel veel films gezien over sneeuwluipaarden. En wij zaten ook samen in de Himalaya. En... daar hebben we ook een sneeuwluipaard gezien. Dus elke dat is keer als wel ik... uniek als je die ziet. Hè? Die ja, we zijn zelfs een BBC Planet Earth team tegengekomen. Die was al 2 maanden op zoek en wij hadden hem binnen een week. Ja. Dus mochten niet klagen. Maar ja, vooral die films die dan echt in die uithoeken worden gefilmd. Dan denk ik van, daar wil ik... Ja, ik krijg gewoon heel erg dat gevoel dat ik op avontuur wil. En dat zoeken we dan ook vaak op. En dan herken ik dan ook wel als ik dat heb gedaan. Dat, ja, in die films zie je dan die bergen en dan die cultuur. En dat soort dingen, dat heb je allemaal zelf meegemaakt. En dat maakt het allemaal specialer. En kan je ook beter inbeelden hoeveel moeite ze uiteindelijk wel moeten doen om bepaalde plaatjes te schieten. Want dat is niet normaal. Die zitten gewoon rustig in een hutje voor een paar weken. Om te wachten tot dat dier voorbij komt, dichtbij genoeg. En misschien coole dingen laat zien. Ja. Dus ja, het kost gewoon echt heel veel tijd om echt mooie natuurshots te maken. Ja, zeker. Maar we hebben het dan hier over de Noordpool en we hebben het over het sneeuwluipaard. Maar tegenwoordig maken we ook echt films hier, waar we het net over hadden, in de stad of over de Waddenzee. Zeker. En dichter bij huis. Werkt dat ook net zo goed? Dat we het exotische veel meer dichter bij ons moeten zoeken? Ja, zeker. Maar alsnog, als je een bepaald soort paardje vogels ziet broeden wat beschermd is, dan mag je er echt niet op 5 meter afstand bij zitten. Dus je moet het dan wel echt nog steeds wel daar gaan zitten, wachten tot ze gaan broeden en dat ze een beetje aan je gewend raken en dat soort dingen. Dus het is nog steeds best wel veel werk. Maar ik ben zeker voor dat de Nederlandse natuur en de natuur om ons heen, ook vooral in de stad, nog een beter daglicht krijgt. Waardoor je dus ook daar naartoe op avontuur wil en kan. Ja, want dat kan ook heel goed. Leuk, ja, want ik zei net al in de inleiding, elk dier is ongeveer al wel gefilmd. Elk plekje van de aarde is ook al gefilmd. Ja, zijn er nog dieren die nog niet een hoofdrol hebben gehad in een film? Nou ja, insecten, hè? Die doen niet zo goed op beeld, helaas. Misschien 2% van alle dieren die je ziet is een insect. Terwijl die wel de baas vormen voor bijna alles. Voor de hele voedselketen, voor het hele ecosysteem. Dus heel belangrijk zijn. En ook coole verhalen hebben. Maar ja, ze zijn misschien niet zo 1, 2, 3 aantrekkelijk voor het grote publiek waarschijnlijk. Maar nu is er wel op het filmfestival een film over kevers. Die echt super cool is. Ja. De Caretakers. Ja? Zeker. Ja, echt een aanrader. En ja, 98% van alle dieren op de planeet is insect. En ze ruimen onze lijken op. Ze doen allerlei ons vieze werk en dat soort dingen. En ze bestuiven ook nog onze bloemen. Maar uiteindelijk hebben ze bijna geen media-aandacht. Nee. Dus wij zijn heel erg voor dieren. En dat kan ook in je in je omgeving, misschien kan het zelfs in je huis, het deel van insecten in je huis, om daar een film over te maken. Lijkt dus mij heel dit leuk. Is echt een aanrader, die film over de kever? Mm. Ja, zeker. Ook voor de jury om hem de prijs te geven? Niet, want ik hoor jullie, ik voel jullie enthousiasme zowel ja, we zijn voor niet, maar het diertje de kever als dat er een film over de kever is, als dat het echt een goede film is. Ja, moet je voorstellen, hè? Ja. Nee, we zijn heel enthousiast over. Ja. Meer kunnen we niet vertellen. Nee, okay. Maar dus insecten zouden wel iets meer aandacht mogen hebben. Goed, nou, duidelijk punt. Dank voor jullie enthousiasme, zeker voor de kever en zeker voor alle mooie natuurfilms. Marvin en Kevin Groen, dank ook voor jullie komst. Het filmfestival is nog te bezoeken tot en met 31 oktober in Rotterdam. Mm-hmm. En online gaat het filmfestival nog een week langer door. Dus kijk allemaal naar wffr.nl. En dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Op de radio gaan we nog even verder. Dus zet de tv uit en ga gewoon even naar radio luisteren. Tot zometeen. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Er gaat een hoop niet goed in dit land, dat zag journalist Bas Mesters. Dus hij besloot een boek te schrijven waarin hij met interessante denkers en vooral doeners op zoek gaat naar oplossingen. Je hoort het zometeen in de Nieuws BV. Maar eerst, het kabinet schrikt van de zwarte fraudelijst van de fiscus. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Demissionair staatssecretaris Veilbrief van Financiën noemt het onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens over die zwarte lijst van de Belastingdienst zeer ernstig. En volgens Veilbrief heeft de Belastingdienst al wel stappen gezet om de privacy van mensen beter te beschermen en om de bewustwording van medewerkers te vergroten. De toezichthouder zegt dat de Belastingdienst jarenlang de wet overtrad met zo'n lijst om fraudeurs op te sporen. De gevolgen voor de ruim 270.000 mensen op die lijst waren groot, zegt voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens Aleid Wolfsen. Want het was niet voor niks een fraude-signaleringssysteem. Dus dan heb je de associatie bij fraude. Dus als je dan een keer een betalingsregeling aanvroeg, of je was ernstig in de problemen gekomen en je vraagt schuldsanering aan, dat werd geweigerd. Betalingsregelingen werden geweigerd. Het kan leiden tot extra controle. Het kan allerlei hele vervelende, hele nare effecten hebben in het persoonlijk leven van mensen. En het erge is dan dat je geen idee hebt waarom. Ja, dan vraag je toch af, hoe kan zoiets gebeuren? Ja, dat puzzelt mij ook wel, zeg ik in alle eerlijkheid. Hoe kan dit gebeuren? Dat het 20 jaar lang uitbreidt tot zo'n massale vergaarbak van rijp en groen en van alles en nog wat. En dat in een paar mensen binnen de Belastingdienst, want er werken echt heel veel verstandige mensen, hebben gedacht, wat is dit? Hoe kan dit? Gezondheidsgegevens van bijna 20.000 mensen, informatie over kinderen. En niemand die aan de bel trekt, althans voor zover wij weten, van hoe kan dit? Ja. Kunt u eens voorbeelden noemen van situaties hoe mensen op zo'n lijst terecht kunnen zijn gekomen? Er kan bijvoorbeeld uit de toeslagenaffaire, zeg maar, mensen die daar extra werden gecontroleerd op basis van een algoritme waar soms ook discriminatoire elementen in zaten. Dan konden ze in dit systeem komen. Maar ook een heel eenvoudig voorbeeld, dat mensen opeens heel veel extra zorgkosten hebben, ernstig ziek worden, kanker krijgen, ik zeg het maar even wat huiselijk, kanker krijgen en dan extra kosten kunnen aftrekken. Nou, dan is er soms best een reden om wat extra te controleren, maar dan kwam je ook in dit systeem. En er werd er ook bijgehouden wat voor ziekte je had. Of wat voor ziekte je kind had. Ja, dat maakt het ook wel buitengewoon ernstig. Wat verwacht u nu van de overheid? Wat zouden ze moeten doen om die mensen die dat onrecht is aangedaan, een 250.000 mensen, tegemoet te komen? Het begint heel bazaal met informeren. Gewoon mensen informeren. U stond erin. En dan kun je nu een onderscheid maken met lopende strafzaken nog. Of mensen waarvan je denkt, als ik die nu informeer, dan breekt er een familieruzie uit. Of dat je daar even zorgvuldig bent, dat snap ik op zich heel goed. Maar bazaal, dat is ook een bazaal iets in de wetgeving. Mensen moeten weten wat er over hen wordt verwerkt. Daar begint het mee. Nou, en dan kunnen die mensen vervolgens zelf kijken, heb ik er last van gehad, ja of nee? En dan kunnen ze de schade die daarvoor veroorzaakt is, die moet worden vergoed. En ik zou zelf tegen de minister en tegen de staatssecretaris zeggen, wees daar mild, wees daar ruimhartig in. Alleen zo herstel je het vertrouwen in onze rechtsstaat. Voorzitter Aleid Wolfsen in gesprek met verslaggever Marleen de Rooij. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of de Belastingdienst een boete opgelegd krijgt. Goederen en diensten waren deze maand in de eurolanden gemiddeld 4,1% duurder dan een jaar geleden. Dat is het hoogste inflatiecijfer in 13 jaar, meldt het Europese Statistiekbureau op basis van een eerste schatting. Die hogere prijzen die worden vooral veroorzaakt doordat energie duurder is. Europese consumenten zijn er nu ruim 23% meer aan kwijt dan een jaar geleden. Zonder die gestegen energieprijzen zou de Europese inflatie uitkomen op 2%. Volgende week worden de Nederlandse inflatiecijfers over oktober bekendgemaakt. Zo'n 60.000 mensen wachten op een verklaring omtrent het gedrag die nodig is in bijvoorbeeld de kinderopvang en de financiële sector. Er is een storing bij de organisatie die de VOG uitgeeft. Wanneer dat softwareprobleem is opgelost, is nog onbekend. De politie heeft een grote internationale ransomware-bende opgerold. 12 verdachten zijn opgespoord die meer dan 1800 slachtoffers zouden hebben gemaakt in 71 landen. Volgens de politie voerden zij verwoestende aanvallen uit op computersystemen. De leiding van een uitzendbureau in Werkendam moet in totaal ruim 2,5 miljoen euro terugbetalen. Die is verdiend met het uitbuiten van Filipijnse matrozen. Die matrozen werkten in de Nederlandse binnenvaart soms 85 uur per week, zonder uitbetaling van overuren. En ook kregen ze nauwelijks te eten. Het NOS-journaal. De politie heeft in Amsterdam een man opgepakt die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Suriname. De Nederlander van 55 is geboren in Suriname. Volgens de recherche zijn er aanwijzingen dat hij in 1987 een aantal burgers heeft gedood. Dat was tijdens de strijd van het Surinaamse leger tegen het junglecommando van Ronnie Brunswijk. Toen zat de verdachte bij het leger, bij de commando's. Persofficier Mirjam Blom, waar wordt die man precies van verdacht? Die man wordt ervan verdacht dat hij in 1987 in Suriname personen heeft gedood die niet langer rechtstreeks deelnamen aan de vijandelijkheden tijdens de zogenaamde Binnenlandse Oorlog. En dat was de oorlog die woedde tussen 86 en 92 in Suriname. En verdachte heeft daarmee vermoedelijk het oorlogsstrafrecht geschonden. De internationale afspraken zijn dat over hoe partijen zich in oorlogen moeten gedragen. Ja, hij zat bij het leger, dus dan moet hij zich ook aan dingen houden, of het leger moet zich aan regels houden. Zeker, zeker. Als er bijvoorbeeld sprake is van personen die niet langer deelnemen aan de strijd, dan mag je die personen niet doden. Ja, hoeveel mensen zou hij gedood hebben? Nou, deze verdachte heeft aan anderen gezegd dat hij meerdere mensen heeft gedood. Maar precieze aantallen kunnen we nu niet geven. Het team internationale misdrijven van de politie, dat is het team dat deze zaak onderzoekt, zoekt ook nog meer informatie. En dan gaat het met name om verklaringen over de zogeheten zuiveringsacties in het Brokopondo-gebied in de omgeving van Brownsweg in juni 87. En dat is dan het gebied waar het Surinaamse leger acties uitvoerde waarbij burgers om het leven zijn gebracht. Ja, centrum van Suriname is dat. Dat is een Surinaamse aangelegenheid, zou je zeggen. Waarom moet zo'n man dan in Nederland worden vervolgd? Nou, het gaat hier om een verdachte met de Nederlandse nationaliteit. En het team internationale misdrijven en het OM richten zich op zaken met de Nederlandse link. En als de verdachten de Nederlandse nationaliteit hebben of zich in Nederland bevinden, kunnen zij hier voor de rechter worden gebracht. En dat is het geval bij deze verdachten. En overigens heeft Nederland ook op basis van internationale verdragen de verplichting om zo'n zaak op te pakken. Als er vermoedens zijn dat er iemand in Nederland verblijft die het oorlogsrecht heeft geschonden, dan hebben wij de verplichting om daar onderzoek naar te doen. Ja, worden er meer mensen verdacht dat u weet, of verwacht u meer aanhoudingen in zo'n zaak? Nou, ik zei het, zoals ik net aangaf, dat wij richten zich op zaken met een Nederlandse link. En als er aanwijzingen zijn dat er zich in Nederland personen bevinden die betrokken zijn bij andere oorlogsmisdrijven in Suriname, dan zal je ook naar de onderzoek naar worden gedaan. Maar in deze zaak wordt specifiek die feiten uit 87 onderzocht. U bent al bezig om informatie daarover ook te verzamelen. Persofficier Mirjam Blom, dank voor de uitleg. Duizenden ondernemers die in het begin van de coronaperiode loonsteun kregen, moeten hun cijfers nog doorgeven aan het UWV. In de eerste maanden van de crisis kregen 140.000 ondernemers een voorschot op de steun, in totaal 8 miljard euro. 24.000 van die mensen hebben nog altijd niet gemeld hoeveel omzetverlies ze leden. En ze hebben tot zondagnacht de tijd, zegt het UWV, anders moeten ze het hele voorschot terugbetalen. Er is te veel aandacht voor geweld tegen ambulancemedewerkers. Dat vindt Ambulancezorg Nederland. De brancheorganisatie vindt in elk geval van geweld er één te veel. Maar zegt wel dat er onterecht een beeld is ontstaan dat het aan de orde van de dag is. Dinsdagavond werden twee ambulancemedewerkers zwaar mishandeld op een vakantiepark in Biddinghuizen. En de GGD Flevoland trok daarover zelf aan de bel. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat dit een onacceptabele situatie is. Geweld tegen hulpverleners is echt niet goed te keuren. Dat kan echt niet. Wat hier gebeurd is, kan ook echt niet. Je kunt zich voorstellen dat het impact heeft op de twee betrokken medewerkers. Die zitten aangeslagen thuis. Maar dit heeft ook impact op de organisatie. Dit heeft impact op de meldkamer, die hebben het allemaal meegemaakt. Dus dit is echt een hele heftige en ernstige zaak. De brancheorganisatie is dus daarmee eens dat de zaak gemeld wordt. Maar ambulancepersoneel wil in het algemeen dat de focus meer komt te liggen op de positieve kanten van het vak. Schiphol begint een campagne om het personeel bewust te maken van de gevaren van ondermijning. Vorig jaar bleek uit een rapport dat drugscriminelen vrij makkelijk bij de vliegtuigen kunnen komen, bij de vracht, bij de bagage, om cocaïne op te halen. Zo'n 60.000 mensen, zoals schoonmakers en cateraars, hebben een Schipholpas voor beveiligde delen van het vliegveld. En die mensen zijn interessant voor drugsmokkelaars. Door middel van die campagne hoopt Schiphol dat medewerkers verdachte situaties melden. Het is 10:10, het weer nog vrij zonnig, maar er komt meer bewolking aan en vanavond gaat het wat regenen. Het is 16 tot 19 graden. Ook morgen wat regen, in het zuiden ook wat zon en een graad of 15. En voor het verkeer naar de ANWB, Tim Schaap. Het gaat best goed op de weg, zeker voor de vrijdagmiddag. Er staat in totaal ongeveer 60 kilometer file. De meeste files zijn echter kort en leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn twee uitzonderingen. Om te beginnen de A7, de afsluitdijk vanuit Noord-Holland richting Friesland. Daar 2 kilometer file voor Konwerderzand. Reken daar op een kwartier vertraging. En het is druk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Daarvoor Nieuwendijk, 2 kilometer file. Reken daar op 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Nogmaals een goede middag. Na 1:30 is tijd voor Bureau Sport. En Frank, je hebt toch nog iemand gevonden die het samen met jou wil presenteren, ja, toch? Ja, Dijkstra zit in Parijs. Ik denk dat hij een chanson achter het programma aan het draaien is. Maar daarom is Wouter Bouwman er vandaag bij. Ook niet de minste. Zeker niet. Groot, groot talent. Maar, ja, maar dat is allemaal vorm. We moeten het ook hebben over inhoud. Ja, precies. Ja. Nou, dan ga ik beginnen met een vraag. Want jij zou dat moeten weten. Als sportliefhebber op leeftijd, moet ik dan wel zeggen. Wie zou er morgen jarig zijn? Wie zou er morgen jarig zijn? Dat zou ik niet weten. Ik weet dat Julia Roberts jarig is. Ja, maar die zit niet op sport, toch? Nee, die zit niet. Nou ja, die heeft prachtige benen, dus ze zou van alles kunnen. Ja, dat is ook weer waar. Maar ik heb het toch echt over Diego Armando Maradona. Oh, ja. Dus daar gaan we even bij stilstaan. Julia Roberts niet kan. Nee, dat is waar. Maar we staan even stil bij hem en we bellen met Sjoerd Monsou. Want deze week is er bekend geworden dat er toch een aantal dingen rond zijn dood een beetje raar zijn verlopen. Ja. En zijn huis is nationaal erfgoed geworden. En Sjoerd Monsou is daar geweest, dus daar bellen we met hem over. Voor de rest feliciteren we Marit Bouwmeester, die in navolging van Kiki Bertens zwanger is geraakt. Oh! Ja, dus ongelooflijk goede zeilster. Absoluut. Ja. En binnenkort een hele goede moeder. Dus we gaan haar digitale beschuit met muisjes brengen via... of analoog, dat weten we natuurlijk nog niet. En nog iets Ronald Koeman-achtigs? Die komt vast en zeker wel een keertje voorbij. Ik zeg niks. Ik zeg niks. We gaan zeker luisteren, Bureau Sport, zometeen. Eerst een uitweg uit de crisis. De Nieuws BV. Want tegenwoordig lijkt het wel alsof overal waar we kijken een enorme crisis is uitgebroken. De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave. Europa komt voorlopig niet uit de economische malaise. Unemployment is deplorably high. Overall economic activity is weak. De overheid verliest de laatste tijd bijna alle rechtszaken rond nieuwe bouwprojecten of de aanleg van wegen. Oorzaak: de stikstofcrisis. Binnen de coalitie wordt er inmiddels gesproken over een wooncrisis. De coronacrisis leidt tot een grote daling van het aantal banen in Nederland. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Crisis hier, crisis daar. Hoe groot zijn die crisis? En vooral, zijn er oplossingen? Daarover schreef journalist Bas Mesters een boek. En in gesprek met 12 experts komt hij met analyses van het probleem, maar zeker ook met oplossingen. Is er nog hoop? Ik ga het aan Bas zelf vragen. Bas, is er nog hoop? Natuurlijk is er hoop. Want als je geen hoop hebt, dan kun je er wel mee ophouden. Je moet gewoon hoop houden. Het is bijna een plicht om hoop te hebben. En om een soort van handelingsperspectief te creëren. Oude Huizinga, een historicus, cultuurhistoricus. Daar begin jij je boek mee, hè? Ja, ja. Die zegt zelf... die zegt, je moet optimist zijn. Je moet gewoon optimist zijn. Dat is je plicht. Hij zegt, ook waar een weg tot beter nauwelijks zichtbaar is... mag je de hoop niet laten varen. En dat is een optimist. Hij schreef dat boek in 1935 vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En hij vond het toen ook een morele plicht om hoop te houden... en in ieder geval te zoeken naar oplossingen. En dat heb ik gedaan in dit boek. Ja, het is een interessant boek geworden. Maar aan de andere kant, als ik dan zo'n filmpje hoor met al die crisissen... hebben we tegenwoordig steeds meer crisissen of blazen we het allemaal op? Mijn analyse is een beetje dat het neoliberalisme van de laatste 30 jaar... dat heeft een paar kenmerken. En één daarvan is concurrentie, conflict. En dat weerspiegelt zich dan ook in de manier waarop we schrijven... of media beelden maken over wat er aan de hand is. Dus er is een gefocustheid op problemen... En aan de andere kant zijn er ook daadwerkelijk problemen... maar we hebben weinig oog voor de mogelijke oplossingsrichtingen... die daar in de media, vind ik. Ja, en jij hebt 12 mensen geïnterviewd, goed gesproken. 12 mensen die echt goed in de materie zitten... plus ook met oplossingen komen voor crisis uit hun eigen materie. Maar veel van hen zeggen ook dat neoliberalisme het grote probleem dus is... en dat we daarom in zoveel crisissen zitten. Klopt dat? Ja, stel je voor, de samenleving is een akker, heel kort... Samenleving is een akker. Hij heeft 3 lagen, die bodem. Ik heb 12 interviews gedaan. Dat zijn 12. Ziet het interview als een ploeg dat door die akker trekt. Door 3 lagen. De eerste laag is het veld, de sectoren. Daar zie je de levensbehoeften die wij hebben. Eten, scholing, onderdak, werk en zorg. Nou, in al die sectoren is een gevoel van... wij kunnen niet meer werken... volgens de waarden die we eigenlijk als professional hebben in dat beroep. Want te veel marktwerking, efficiënt zijn, dat soort zaken. Ja. Ja, precies. De marktwerking is daar doorgedrongen. En dat leidt tot spanning, stress. De tweede laag in die bodem is het conflicthanteringssysteem, noem ik dat. Als er spanningen zijn, dan moeten we om te voorkomen... dat we ruzie en oorlog krijgen, moet je een conflicthanteringssysteem hebben. En dat is de democratische rechtsstaat. En die bestaat uit de politiek, het bestuur... de recht en de pers ook, die dat controleert. En je ziet dat neoliberalisme in die laag... net zoveel stress heeft veroorzaakt. Een rechter bijvoorbeeld, die heeft nog maar 2 minuten tegenwoordig... om als ik aan jou geld verschuldigd ben, jij gaat naar de rechter... heeft die rechter 2 minuten om daar een oordeel over te vellen. En dat is veel te weinig. Het is allemaal outputfinanciering. En als ze het weinig zaken doen, dan krijgen ze minder geld. En datzelfde speelt eigenlijk in het onderwijs met leerlingen. Dat is de rechterlijke macht. En als je de politiek bekijkt, hoe het neoliberalisme daarop inspeelt... dat zien we elke dag. Dat is puur concurrentie, beeldvorming, marketing... en kijken hoe je overkomt. En ze hebben bijna geen tijd meer om zich bezig te houden met de inhoud. Kortom, dat is de tweede laag. Dan moeten we nog iets dieper ploegen. Ja? Nog dieper zitten de waarden waarop die democratische rechtsstaat zich fundeert. En dat zijn vooral vrijheid en gelijkheid. En zelfs die zijn gemuteerd, veranderd onder invloed van het neoliberalisme. Om het vrijheid als voorbeeld te nemen. Toen het in de Franse Revolutie, of vlak na de Tweede Wereldoorlog... werd vrijheid gezien als een collectief begrip. Het collectieve recht van een volk om de regering te controleren en die te sturen. Nu, onder invloed van het neoliberalisme, waar individualisme centraal staat... is vrijheid iets als... bevrijding van de staat. De vrijheid om zo rijk mogelijk te zijn als je wil. En vrijheid van meningsuiting, dat is veranderd in het recht om de machtigen te bekritiseren. Ten tijde van de Franse Revolutie, zonder dat je hoofd eraf ging. Is dat veranderd in het recht om ook op de zwakkeren te trappen. De immigranten bijvoorbeeld, daar wordt dat vrijheid van meningsuiting nu ook voor gebruikt. Ja, dus je hebt 12 mensen gesproken die deze 3 velden echt goed uitleggen. De problematiek, maar ook met oplossingen komen. Maar je hebt niemand gesproken die misschien voorstander is van het neoliberalisme. Want dat had toch ook gekund? Die zijn er toch ook, dat soort mensen? Ja, ik kan je vertellen hoe ik geselecteerd heb misschien. Dat is handig. Ik heb gezocht naar mensen die als missie hebben verbinden naar de toekomst. Zo heb ik hun stukken of dingen bekeken. En als je naar neoliberalisten, dan vind je niet zo makkelijk neoliberalisten, want die zijn vooral bezig met zichzelf in de toekomst. Dus dat was mijn criterium. En daarnaast heb ik gezocht naar mensen die heel goed in hun vak waren. Nou, dat kunnen neoliberalisten ook zijn. En daarnaast mensen die moedig zijn en tegen de wind ingaan. En ik denk dat neoliberalisten juist heel goed in de markt zoeken naar waar ze wind mee kunnen krijgen. Ja, wat mij dan opviel is een van de sprekers, Meino Smit, hij is boer. En die heeft zelf kritiek op de protesterende boer. Die kritiek schuwt hij niet. Maar hij geeft ook aan dat het probleem veel dieper zit in het systeem, mede door inconsistent duurzaamheidsbeleid. Laten we luisteren. Nou, wat ons landbouwbeleid nu doet, is symptoombestrijding. Waarbij ze tegen boeren zeggen, je moet een paar koeien afstaan. Maar die boer leest in de krant, Schiphol mag nog groeien. Nou, dat kan niet. Ja, als je een duurzaamheidsbeleid voert, geldt dat voor alle sectoren, moet je daar heel consistent in zijn. Ja. En niet een paar sectoren eruit lichten, terwijl anderen hun gang mogen gaan. Ja, duurzaamheidsbeleid moet dus rechtvaardiger zijn. En hij zegt ook in het boek dat we ook als het gaat over landbouw vooral een helder en langjarige visie moet komen. Ja. Waarom, als hij het zo uitlegt, dan denk ik mezelf, ja, is helder. En het probleem dat hij beschrijft is helder, maar de oplossing is eigenlijk ook helder. Ja. Waarom gebeurt het dan niet? Waarom het niet gebeurt, is dat er zijn gevestigde belangen. En, die zitten ook in dat neoliberalisme. Is dat zelf, vooral de mensen die nu de macht hebben, die het geld hebben, die willen geen offers doen. En die zitten hun belangen er zitten ook boeren tussen. Dat vertelde hij mij gisteravond bij de presentatie van het boek. Er zijn boeren die gewoon enorm veel land hebben. En die per hectare €300 subsidie krijgen. Ja, waarom zouden die kleiner willen worden? En op die hectare zit tot nu toe nog bijna geen eis van duurzaamheid. Hij pleit ervoor om, en dat gebeurt nu langzaamaan, dat Europa aan elke subsidie die doorgegeven wordt, dat daar sowieso de eis is dat je in die transitie meegaat. Dat is nu nog niet aan de hand. En daarnaast zijn er enorme multinationals in de landbouw. In de veevoerindustrie. En ook in de grootwinkelbedrijven. Die controleren zeg maar dat hele systeem. En die hebben nog steeds te veel voordeel bij dat systeem en een sterke lobby. Kijk, en dat is het mooie ook aan je boek. Jij komt met oplossingen, maar aan de andere kant denk ik dan bij mezelf, ja, oplossingen. We hebben het hier over de EU gehad met hun subsidies als het gaat over boeren. Je zegt gewoon grote multinationals die nog altijd verdienen aan de boeren. Dan hebben we het bijna over een systeemverandering. Maar ja, een systeemverandering, wanneer komen we tot die oplossing? Nou, mijn stelling is dus dat je er niet komt door alleen te zeggen tegen de regering, er moet lange termijn visie komen. Je moet volgens mij naar een verticaal leiderschap. Dus maar je moet ook naar horizontaal leiderschap. En dat betekent niet dat dat de politiek is, maar dat jij de politiek bent, dat ik de politiek ben, dat we allemaal de politiek zijn. En dat er dus veel meer op alle niveaus mensen moeten nagaan denken over hoe ze zelf handelen, maar ook hoe ze dat als ze iets niet goed vinden, dat ze daar dan zelf ook de moed hebben om dat in hun eigen sector te benoemen. Zoals deze 12 mensen ook de moed hebben. Dit zijn vaak mensen die niet hele, sommigen hebben een hoge positie, maar heel veel zitten aan de rand omdat ze die moed hebben. Maar als je die moed niet hebt, en in onze politiek op dit moment zitten ze ook zo lang te praten omdat ze de moed niet hebben. Ze zijn bang voor dat ze dan niet herkozen worden. Of mensen die binnen een organisatie die moed niet hebben, die zijn bang dat ze dan hun baan verliezen. Het gaat om moed. En dat zegt Huizinga in feite ook. Het gaat om moed. En de plicht om om zelf het goede te doen. Ik hoop op een hoop moed. Dank je wel in ieder geval voor je mooie boek. Met veel problemen, maar zeker ook oplossingen. Met moed, lef, hoop en vertrouwen. Dank je wel, Bas Mesters. En het boek Het Herstel van Nederland. 12 oplossingen voor een land in crisis ligt nu in de winkel. Dank je wel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Nog een jaar en dat is gedaan met de wegwerpbekertjes op kantoor. Dat blijkt uit een kamerbrief van demissionair staatssecretaris Steven van Weijenburg. We moeten in 2023 weer over op de ouderwetse bekertjes en kopjes. Tijd voor een comeback van Harry Nack dus. Ja, dat klinkt toch ook een stuk gezelliger dan die kartonnen bekertjes. Altijd gewoon een gezellig moment als die koffiejuffrouw eraan komt. Hey, daar zijn de koffie in. Wacht. Hoe je? Dan is mijn scheren.